tullut tähän meidän ehtoolliskokouksemme ja asiakokouksemme. Ja erityisesti toivotamme meidän hyvät vanhat ystävämme tervetulleeksi Juhani Saukkonen vaimoinensa. Olette tervetulleita. Ja päivävapaina kiitämme heitä hyvistä juhlista, joissa samalla mukana eränä, ei tästä niin kuin montaa viikkoa, kun me siellä olimme Purosissa vierailulla.